sejuta kata ingin ku ucap. Selamat kau pergi, tak ada lagi teman dalam sepiku. Bisakah engkau menundukkan wajah? Coba berpikir dari sisi aku. Si seulement je savais comment faire pour enfin vous revoir, je demanderais à tout l'univers d'aller vous chercher, de vous ramener à moi. Si seulement vous étiez à ma place pour ressentir ce que je ressens. Tak tahan lagi, ingin bertemu, berjuta kata, ingin ku ucap. Selamat kau pergi, tak ada lagi teman dalam sepiku. Wajah yang muram, sepihan rindu ingin ku sapu. Sepi ku hilang saat kau hadir menepi semua gundah. Jarak membentang tak urungkan niat menanti kekasih setianya. Juta kata ingin ku ucap. Selamat kau pergi, tak ada lagi teman dalam sepiku. Si seulement il y avait un endroit pour contenir tout l'amour que j'ai pour vous, l'univers ne suffirait pas, tant vous me manquez. Juta kata ingin ku ucap. Selamat kau pergi, tak ada lagi teman dalam sepiku. Bulan mendekat, wajah yang muram, sepihan rindu ingin ku sapu. Sepi ku hilang saat kau hadir menepi semua gundah. Vous me manquez. Bulan mendekat, wajah yang muram, sepihan rindu ingin ku sapu. Sepi ku hilang.